हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नभुलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञान तिमिरांसि ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनर्पित चरीम चरात करुणयावती नक्कलौ समर्पयत मुन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियं हरिप्रट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शची नंदनः। जयतां स्वरतौर्पंगो मोहमन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्री राधा मदनमोहनौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनहिक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयान्द्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि चो पुराण पठनम येषां तत्सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि भक्त के माधुर्य के आगे भक्तगण मोक्ष को भी नहीं चाहते और उसके लिए अनेक अनेक दृष्टांत देकर के सुंदर सुंदर दृष्टांत उनको दे करके ये निरूपण किया सिद्ध किया कि भक्ति मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। कह रहे हैं पांच प्रकार की मुक्ति इनको भी भक्तगण नहीं ग्रहण करते हैं। किंतु प्रेमैक माधुरी भुजह एकांतिनो हरौ नैवांगी कुरते जातु मुक्तिम पंचविधाम अपि। प्रेम के माधुर्य का भोग करने वाले जो एकांती भक्तजन हैं प्रेमैक माधुर्य भुजा माने प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करने वाले जो एकांती जन हैं एकांतनो हरौ हरि को ही जो परम लक्ष्य मानते हैं वे नैवांगी कुरते जातु मुक्तिम पंचविधाम अपि। वे कभी भी पांच प्रकार की मुक्ति को भी अंगीकार नहीं करते हैं। सेवा मिलती है तो अंगीकार करते हैं। तत्रापि एकांत नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसा येषां शीश प्रसादोपि मनोहर्तुं न शक्नुयात्। इन भक्तों में भी एकांती जो भक्त हैं, इन एकांती भक्तों में भी जो भक्त हैं प्रेम सेवा को ही जो बड़ा करके मानते हैं। अब भक्त जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक भक्त हैं, जय हो कृष्ण बलदेव की जय। एक भक्त जो हैं वे हैं सुखईश्वरोत्तरा भक्ति वाले, और दूसरे हैं प्रेम सेवोत्तरा भक्ति वाले, माने जिनको ऐश्वर्य सुख के द्वारा जो भगवान को सुख देना चाहते हैं वे ऐश्वर्य सुखोत्तरा सुखईश्वरोत्तरा संयम सुखईश्वर्योत्तर और प्रेम सेवोत्तर, ऐश्वर्य के सुख से भगवान को सुख प्रदान करने वाले हैं। और कुछ भक्ति हैं जो कि प्रेम सेवा के द्वारा ठाकुर को सुख देने वाली है। कोई ऐश्वर्य सुख और ऐश्वर्य इनके साथ में भक्ति करते हैं, और कोई प्रेम के साथ में भक्ति करते हैं। इनमें सुख ऐश्वर्य उत्तरम, सुख और ऐश्वर्य ये ही उत्तरम माने प्राधान्य जिनको अभिलषित है, और सुख ऐश्वर्य के द्वारा जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं वे सुख ऐश्वर्योत्तर भक्ति वाले हैं, और कोई प्रेम सेवा के द्वारा प्रेम सेवा को प्रधान, उत्तर माने प्रधान, प्रेम सेवा को प्रधान बना करके कोई सेवा करना चाहते हैं। सुख ऐश्वर्य को प्रधान करके उन सुख ऐश्वर्य के साथ में भगवान की सेवा, और कोई प्रेम सेवा जो है उस प्रेम सेवा के साथ में भगवान की सेवा, ये दो प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो इनमें प्रेम सेवा वाले जो हैं उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रेम को प्रधान मान करके ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। प्रेम में स्वरूप की प्रधानता है, और ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य इसमें भगवान के पास में वैकुंठ में परम सुख और परम ऐश्वर्य है, उस परम ऐश्वर्य सुख के साथ में भगवान की सेवा करने का भाव है, संबंध की उतनी प्रधानता नहीं है। तो शाम तत्रापि एकांत नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसा, जो जिन्होंने गोविंद ने जिनके चित्त को हरण कर लिया है, ऐसे एकांती भक्त उनमें प्रेम सेवोत्तरा वाले भक्त परम परम श्रेष्ठ हैं। प्रेम को ही प्रधान मानने वाले जो भक्त हैं वो परम श्रेष्ठ हैं। ऐश्वर्य और सुख इनके द्वारा भगवान की सेवा करने वाले उतनी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे जो जन हैं उनको श्री प्रसादोपी मनोहर तुम शक्नुयात, उनको श्री नारायण की कृपा, लक्ष्मीपति श्री नारायण कृपा, वो भी उनके मन को हरण कर सकने में समर्थ नहीं हो रही है। गोविंद हृतमानसा कहकर के ये दिखाया कि गोकुलेंद्र श्री कृष्ण उनमें उनका चित्र लगा हुआ है, और श्रीश कहकर के द्वारकानाथ और परम व्योम अधिपति श्री वैकुंठनाथ इनकी प्रीति भी प्रेम सेवोत्तरा वालों को अधिक प्रिय नहीं है। प्रेम सेवा को ही जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, प्रधान करके मानते हैं, उनको वैकुंठनाथ की भक्ति भी उतनी प्रिय नहीं होती है। तत्वतः यहां पर कह रहे हैं कि सिद्धांत तस्व भेदेपी श्रीश कृष्ण स्वरूप, श्रीश और कृष्ण ये दोनों सिद्धांततः एक होकर के विराजमान हैं, फिर भी रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूप मेषा रसस्तुति, रस में कृष्ण रूप ही सर्वश्रेष्ठ है, ये रस की स्थिति है। प्रेम रसमय जो है वो श्री कृष्ण में ही सर्वश्रेष्ठ संभव है। नारायण के साथ में उतना प्रेम, व्यक्तिगत व्यवहार उतना संभव नहीं है जितना कि कृष्ण के साथ में संभव है। ये श्री कृष्ण के साथ में जो प्रेम है वो अधिक प्रकाशित होता है, ये रस की स्वाभाविक स्थिति है। कुरुक्षेत्र यात्रा में भी जितनी भी महर्षिगण हैं, अष्ट महर्षिगण, वे जब अन्य महर्षियों के साथ में मिली और द्रौपदी जी के साथ में जब उनकी वार्तालाप हुई, कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग हुई, वहां पर द्रौपदी जी सभापति बनकर के विराजमान हुए और द्रौपदी जी पूछ रही हैं एक एक से, जितनी भी कृष्ण की पटरानी है द्वारका वाली, उनसे पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण ने तुमको कैसे प्राप्त किया या तुमने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया, माने तुम्हारा कृष्ण के साथ में कैसे व्यवहार हुआ। सबने अपने अपने विवाह का वर्णन किया और अपनी अपनी अभिलाषा भी दिखाई। कोई कह रही है कि मैं उनके घर की मार्जनी सोहनी की सेवा करने वाली बन करके रहूं, कोई कह रहे हैं कि मैं उनके चरणों की दासी बन करके रहूं, ऐसे सबने अपनी अपनी अभिलाषा प्रकट की। आठों महर्षियों ने अपने विवाह का वर्णन किया, आठों ने नहीं बल्कि 16108 ने सबने अपने अपने विवाह का वर्णन किया और सबने अपनी अपनी अभिलाषा निरूपण की कि हम दासी बनना चाहती हैं कृष्ण की, श्री प्रभु की सेविका बन करके हम रहना चाहती हैं। और उस समय जो पट्ट महर्षि हैं, उन पट्ट महर्षियों ने अन्य जो महर्षि हैं 16108, आठ तो अलग निकल गई और 100 तो आठ पट्ट महर्षि और 16100 जो अन्य महर्षि हैं, वे सब की सब प्रार्थना कर रही हैं, द्रौपदी जी के सामने कह रही हैं कि नवयम साध्य साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यम अप्युतो वैराज्यम पारमेष्ठ्यम बा आनंतम बा हरे पदम। कि हे साध्वी, तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पतिव्रता के आगे झूठ नहीं बोला जाता है, दोष लगेगा। तो हे साध्वी, न हमको साम्राज्य चाहिए, न हमको स्वराज्य माने स्वर्ग का राज्य चाहिए, साम्राज्य का मतलब है पृथ्वी का राज्य, न हमको भोज्य सुख जो हैं, ऊपर के भी जो भोग इंद्र इत्यादि के जो भोग हैं वो भी नहीं चाहिए, हमको विराट विभूति भी नहीं चाहिए, अणिमा आदि जो विभूति हैं वो भी नहीं चाहिए, विराट विभूति भी पारमेष्ठम ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, आनंतम्बा और श्रुति के रीति से प्रारंभ करके मनुष्य आरंभ से लेकर के 100 गुना बढ़ते हुए प्रजापति इत्यादि की गणना करते हुए अंत में 10वीं कोटि में जाकर के वो आएगा ब्रह्म सुख। उस ब्रह्म सुख को भी हम नहीं वर्णन कर रही हैं। और परम ब्रह्म के सुख में ये कहा यतो वाचो निवर्तन्ते, कि वहां जाकर के वाणी लौट आती है। तो अनंत जो सुख है वो अनंत सुख वो भी हमको नहीं चाहिए। यहां 100 का अर्थ 100 नहीं है, बल्कि 100 का अर्थ अनंत है कि मनुष्य आनंद से 100 गुना, तो 100 का तात्पर्य है अनंत अनंत गुना, ऐसे सुख को भी हमको नहीं चाहिए। जैसे बोलने में आता है ना, अरे ऐसे सैकड़ों देखे, तो सैकड़ों का तात्पर्य सैकड़ों नहीं है, तेरे जैसे सैकड़ों देखे, तो वहां पर सैकड़ों, 100 की गिनती नहीं है, वहां सैकड़ों या बीसियों जो कहा गया वो संख्या 20 या 100 नहीं है, बल्कि वो अनंत का वाची होकर के विराजमान है। तो शत शब्द जो है वो अनंत वाची होकर के विराजमान है। तो आनंत्यम्बा, अनंत जो है अर्थात ब्रह्म सुख, उसको यतो वाचो निवर्तन्ते कहकर के अनंत गुणा बताया, वो भी हमको नहीं चाहिए। फिर हरे पदम, और तो और क्या, कहां तक वर्णन करें, हरे पदम माने हमको वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए, हरे का पद वैकुंठ धाम वो भी हमको नहीं चाहिए, अर्थात भगवान की सामिप्य मुक्ति भी हम नहीं चाहती हैं। सब 16,100 रानियां अंत में द्रौपदी से कह रही हैं, और नवयम साध्वी, साध्वी कहकर के कह रही है तुम पतिव्रता हो, पतिव्रता के आगे झूठ नहीं बोला जाता है, इसलिए हम सच सच कह रही हैं, ये हृदय से कह रही हैं। काम्याम है एतस्यो श्रीमत पाद रजश्रिया, हम एतस्य माने ये जो कृष्ण हैं इनकी चरण रज को हम चाहती हैं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम पतिव्रता हो, और पतिव्रता तो नित्य प्रति अपने पति के चरणों का स्पर्श करती हैं, अपने चरणी पति की वंदना करती हैं, पति की चरण रज को मस्तक के ऊपर धारण करती हैं पतिव्रता। तो काम्याम है ये तस्यो, हम काम्याम माने इनके अधीन होकर के रहना चाहती हैं, और इनकी चरण रज को कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। यद्यपि हम इनके अधीन हैं, परंतु फिर भी हम इनकी चरण रज को प्राप्त करना चाहती हैं। श्रीमत पाद रज श्रिय कुछ कुंकुम गड्ढाढ्यम मूर्धना बोधुम गधाभृत, इन गदाधर की चरण रज को हम माथे के ऊपर धारण करना चाहती हैं। एतस्य कहकर के हमारे पति रूप में जो विख्यात हैं और जिनकी चरण रज हमको प्राप्त है, ऐसे गदाभृत गदाधर, उन गदाधर श्री कृष्ण की चरण रज को हम अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहती हैं। बोले वो तो तुमको मिल ही रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम इनकी पत्नी हो, ये तुम्हारे पति हैं, और इनकी चरण रज तो तुमको नित्य प्राप्त है ही, सहज में प्राप्त है, और वो तो तुम अपने मस्तक के ऊपर पति के चरणों का स्पर्श करती होगी और माथे के ऊपर उनकी चरण रज को लेती होगी। बोले ना ना ना, इनकी चरण रज को कुछ विशेषता के साथ में हम लेना चाहती हैं। वो विशेषता क्या है कि श्रीय कुछ कुमकुम गंडाढ्यम, श्री की कुछ कुमकुम से युक्त जो चरण रज है उसको अपने माथे पर धारण करना चाहती हैं विशेष रूप से, ये हमारी अभिलाषा है। अब यहां श्री शब्द जो है उसका सारा चमत्कार है कि श्री शब्द किसके लिए हुआ। श्री शब्द ये वक्ता वक्तरी जो महर्षिगण हैं उनके लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि वे तो स्वयं कह रही हैं कि श्री के कुछ कुमकुम से युक्त चरण रज को हम अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं, तो अपने मुख से अपनी बड़ाई करेंगे तो ये तो रसाभास हो जाएगा, इसे श्री शब्द महर्षियों के लिए नहीं आ सकता है। इन महर्षियों में भी शास्त्र ये कहते हैं श्री शब्द का जो अर्थ है वो श्री शब्द रुक्मिणी के अर्थ में है, क्योंकि यहां द्वारका का प्रकरण है, द्वारका प्रसंग चल रहा है, द्वारका का प्रकरण है, कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, द्वारका का परकर है। तो शास्त्र में कहा गया कि वैकुंठेश तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडका बने रुक्मणी द्वारवत्यां तो राधा वृंदावने बने, कि ये द्वारका लीला में कहीं श्री शब्द आए तो श्री शब्द का अर्थ होता है रुक्मणी। तो रुक्मणी ही तो स्वयं बोलने वाली है, इसलिए वे ये तो कहेंगे नहीं कि मेरी चरणरज को से युक्त कृष्ण की चरण, मेरी कुछ कुमकुम से युक्त श्री कृष्ण की चरणरज को मस्तक पर धारण कर रही हूं, तो श्री शब्द का एक अर्थ तो गया, वो तो संगत है नहीं कि माने रुक्मणी की कुछ कुमकुम, ये तो माना नहीं जाएगा। अब दूसरा अर्थ हो गया, वो होगा श्री वैकुंठ की लक्ष्मी, श्री माने वैकुंठ की लक्ष्मी। शास्त्र ये कह रहे हैं कि वैकुंठ की लक्ष्मी को श्री कृष्ण के साथ में रास प्राप्त नहीं है, नंदनंदन उनके साथ में रास की प्राप्ति नहीं है। यद वांछे श्री ललना चरत तपा, लक्ष्मी तो श्री कृष्ण की चरणरज को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं, इसलिए वैकुंठ की लक्ष्मी उनका प्रसंग भी यहां पर नहीं है। जानकी जी का प्रसंग है नहीं, इसलिए श्री शब्द कहीं मुक्त ग्रह वृत्ति से कहीं श्री शब्द का अर्थ निकाला जाएगा तो न वैकुंठ की लक्ष्मी हो सकती हैं, जानकी जी का प्रसंग ही नहीं है, न रुक्मणी का प्रसंग है यहां पर द्वारका लीला होने पर, अतः श्री शब्द का अर्थ होगा एकमात्र राधा रानी। तो राधारानी की कुछ कुमकुम उनसे युक्त चरणरज को, श्री कृष्ण की चरणरज को हम अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। तो यहां पर रुक्मणी आदि से विलक्षण रूप में श्री कृष्ण की चरणरज को, अपने स्वामी की चरणरज को हम अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं, कुछ कुमकुम गंडाढ्यम ये कहकर के यही दिखाया कि श्री राधिका की चरणरज, क्योंकि रास में नृत्य कर सकने की सामर्थ्य ये ब्रज में गोपिकाओं में है कि श्याम सुंदर को भी नचा लें, द्वारका में श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में रास नहीं है। तो यहां कुछ कुमकुम गंडाढ्यम श्री कृष्ण की चरणरज को हम मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं, इसलिए श्री शब्द का स्वयं ही अर्थ कर रही हैं कि ब्रजस्त्री और यद बांछंती पुलिंद्य स्त्रण विरुधा, कि इस चरणरज को, उस चरणरज को हम चाहती हैं जिसको ब्रज गोपिकागण चाहती हैं और पुलिंदी जन चाहती हैं, माने भीलनी गण भी जिस चरणरज को चाहती हैं उस चरणरज को हम अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहती हैं। अब भीलनियों की जब जहां बात आई वहां पर द्वारका की भीलनियों के को कुछ कुमकुम मिलेगी नहीं, क्योंकि द्वारकाधीश वैकुंठ में तो कभी पैदल जाएंगे नहीं, अपने महल में भले कभी कभी पैदल घूम लें परंतु बाहर तो जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो राजाधिराज हैं वे तो सवारी के साथ में जाएंगे, तो वहां पर प्रिया के कुछ कुमकुम को अपने चरणों में धारण करके नंगे पैर वैकुंठ में तो श्री वैकुंठनाथ घूमेंगे नहीं, और पुलिंदी जन वहां पर काय को चरण प्राप्त करेंगे। इसलिए पुलिंदी शब्द के द्वारा प्रकट हो रहा है कि केवल वृंदावन की जो भीलनी है वो भीलनी ही इस चरणरज को प्राप्त कर रही हैं। तो श्री कुछ कुमकुम गंडाढ्यम कहकर के ये पता लगता है और उसका बोध कराते हुए कह रहे हैं कि ब्रज स्त्रियों यद वांछंती, ब्रज की गोपिकागण जिनको चाहती हैं, जैसे गोपीगण वेणु गीत में कह रही हैं कि पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जे राग, श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेनो, तद दर्शन स्मर रुजस्त्र रूषतेनो, लिंपन्ते आनंद कुचेशु जहुस्तदाधिम। कि अरे सखे, ये ब्रज गोपिकागण कह रही हैं कि ये पुलिंदी जन पूर्णा, पुलिंदी जन ही ये भीलनी गण ही पूर्ण हैं, अपने आप ही एक अर्थ निकल रहा है व्यंजना से कि ये पूर्ण है अर्थात हम अपूर्ण हैं, ये अपने आप ही अर्थ निकल रहा है कि पूर्णा पुलिंद, ये पुलिंदी तो पूर्ण है और गोपी कह रही है हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्यों हो, कि ये पुण्य जन अपने रोग की निवृत्ति की औषधि प्राप्त किए हुए हैं, इनको इनके रोगों की औषधि प्राप्त है। जबकि हमको कृष्ण का जब विरह प्राप्त होता है तो उस विरह की औषधि हमारे पास में प्राप्त नहीं। ये भीलनी जाति रूखणियों को पहचानने में बड़ी कुशल होती है कि किस मुहूर्त में किस दिन किस घास फूस को कोई रूख को रूखड़ी को किस जड़ को ग्रहण किया जाए और उसको किसके साथ में मिलाकर के कैसे प्रयोग किया जाए। तो जो बड़े बड़े डॉक्टरों को पता नहीं है, वो एक्सपर्ट को जो पता नहीं है स्पेशलिस्ट को, ऐसे रोगों का इलाज रूखड़ियों से कर देती है। ये भीलनी जो है वो उनको बहुत बड़ा औषधि का ज्ञान है और कैसे प्रयोग करना है ये उनको परंपरा से प्राप्त होता है, परंपरा से भी जानती हैं। तो कभी श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं, बंशी बजाने पर इन विरहणियों में इन भीलनियों में विरह उत्पन्न होता है कि आहा बंशी इतनी सुंदर है तो बंशी को बजाने वाला कितना सुंदर होगा। इतने में ही कभी श्री श्याम सुंदर ये घूमने वाली हैं, इनको कोई संकोच तो है नहीं, तो ये भील जाती है इसलिए कहीं भी जा सकती हैं, ये तो वन में विचरण कर सकती हैं, कोई इनके ऊपर लोक भेद की मर्यादा तो है नहीं, इसलिए ये कृष्ण का दर्शन कर लेती हैं। कहां से बंशी बज रही, कहां से बंशी बज रही है, ये देखते ही ये जहां से बंशी की आवाज आ रही है उस दिशा में आगे बढ़कर के और ये कृष्ण का दर्शन कर लेती हैं। कृष्ण का दर्शन करने पर इनका रोग और बढ़ जाता है। पहले तो वेणुनाथ को सुना और फिर वेणु बजाने वाले का भी दर्शन किया, तो तन दर्शन कृष्ण का दर्शन करके स्मर रुजह इनके हृदय में कामदेव का रोग उत्पन्न हुआ। रुज माने रोग, कामदेव की पीड़ा उत्पन्न हुई, परंतु उस पीड़ा को कैसे शांत किया जाए, इनको रूखड़ियों का बहुत अच्छा, औषधियों का बड़ा अच्छा ज्ञान है, तो ये जानती हैं कि इस रोग की दवा वो है कि यदि श्याम सुंदर की चरण रज वो किसी घास के ऊपर पड़ी हो, कैसी चरण रज, बोले जिस चरण में प्रिया की कुमकुम लग रही हो, ऐसे चरण को कभी की श्याम सुंदर ने किसी घास के ऊपर डाला हो और उस घास की पत्ती को तोड़ करके यदि उसे गाल के ऊपर रगड़ा जाए, उसे अपने वक्षस्थल के ऊपर रगड़ा जाए तो रोग दूर हो जाएगा। ये औषधि का उपाय जानती हैं। हाँ, इनको उपाय पता है, हमको उपाय पता नहीं है, इसलिए ये भीलनी तो पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं। तो पूर्णा पुलिंद है, ये पुलिंदी माने भीलनी पूर्ण है। जो उर्गाय पदाब्ज राग, श्री श्याम सुंदर की पदाब्ज राग चरण कमल की जो रज है वो उर्गाय बड़े भवों के द्वारा गाई गई है। ब्रह्मा इत्यादि भी इस चरण रज के प्राप्त कर रहे हैं कि आशा महो उद्धव जी इत्यादि भी उस चरण रज की वंदना कर रहे हैं। आसारम महो रेणु महा जो श्याम हम श्याम ब्रह्मा कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं, तद भूर भाग्य ए जन्म किमप्यटव्याम ब्रह्मा कह रहे हैं कि यहां पर ये रज हमको मिले। उद्धव कह रहे हैं कि इन ब्रजगोपिकागणों की रज हमको मिले। तो सब श्री चरण रज की उर्गाय, तो उरु भी गीयते इति च उर्गाय, जो महापुरुष हैं उनके द्वारा भी जिस चरण रज का गायन किया जाता है, महिमा का गायन किया जाता है, ऐसे पदाब्ज राग श्री श्याम सुंदर उनके चरणों में लगा हुआ जो कुमकुम का रंग है, वो कुमकुम भी कैसी, बोले अलग से लगाई नहीं, दैता स्तन मंडितेनो, प्रिया जो है उनके वक्षस्थल के मंडन के रूप में जो कुमकुम धारण की गई थी, प्रिया ने परम स्नेह पूर्वक लालच में आकर के अपने प्रीति को अत्यंत प्रकट करने के लिए श्याम सुंदर के दोनों चरणों को पकड़ करके उनका आलिंगन किया होगा और अपने वक्षस्थल से जिस समय उन चरणों को धारण किया होगा तो प्रिया की कुमकुम वक्षस्थल के ऊपर जो कुमकुम थी वो लग गई है श्याम सुंदर के चरण के ऊपर। और उसी चरण से जब श्याम सुंदर कहीं गए होंगे तो वो कुमकुम लग गई अब घास के ऊपर, उस घास की पत्ती को ये ले रही हैं। तो दैता स्तन मंडतेनो श्री कुमकुमेनो, श्री की जो कुमकुम है, अब श्री शब्द कौन सा हो सकता है, लक्ष्मी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, रुक्मणी जी के साथ में मिलन प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर घास के ऊपर चलेंगे नहीं, ये ब्रिज में गोचारण करने वाला जो गोपाल रूप है वो ही घास के ऊपर चलने वाला होगा। तो श्री कुमकुमेन, श्री से युक्त जो कुमकुम है, रुक्मणी स्वयं कह रही है इसलिए श्री शब्द का अर्थ रुक्मणी हो नहीं सकता है, अन्य किसी को ऐसे प्रसंग कहीं प्राप्त नहीं है। तो श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडितेनो तद दर्शन स्मर रुजह, कृष्ण का दर्शन करके जो रोग उत्पन्न हुआ वो रज लगी कहां, कुमकुम लगी कहां, तृण रूषतेनो, किसी घास के ऊपर वो कुमकुम लगी, उस घास पर लगी हुई कुमकुम को, उस घास की पत्ती को तोड़ करके लिंपंती आनंद और कुचेश्व, ये भीलनीगण औषधि की जानकारी है, वनस्पति की अच्छी तरह से जानकारी है, इसलिए ये कपोलों पर और अपने वक्षस्थल के ऊपर जिससे मैं लगाती हैं, तो जहो सदाधीन जो विरह का ताप है आधी, वह इन उस आधी को ये दूर कर लेती हैं। अतः आदि सखी ये तो धन्य हैं, परंतु हम अधन्य हैं, हम अपूर्ण हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो यहां श्री शब्द के द्वारा श्री राधिका ही ग्रहण कर रही हैं। तो बृहस्त्री यद बांछंती, वेणुनाथ को सुनकर के ब्रज की स्त्रियां जिस कुमकुम को चाहती हैं, जिस चरण रज को चाहती हैं, हम इनकी श्रीमत पाद रज व श्रिय कुछ कुमकुम गंडाध्यम मूर्धना बोधुम गदाभ्रता, हम श्री कृष्ण की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। अब गदाभ्रता क्यों कहा, रास में गदा का क्या काम, वृंदावन में तो गदा भ्रत है नहीं, बोल वृंदावन में गदा, गदा का सब तात्पर्य है वंशी, गदतीत गदा, जो प्रिया के रूप माधुर्य का गायन करे उसका नाम गदा। तो श्याम सुंदर ने वंशी में जाए श्याम वंशी में तेरथ, वंशी में श्री किशोर जी के गुणानुवाद का गायन कर रही हैं, इसलिए यहां पर गदा शब्द वंशी का वाचक होकर के विराजमान। अथवा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंड मास्टर होता है ना, वो अपने हाथ में एक चमकीली चांदी की एक छड़ी रखता है और छड़ी से वो सबको इशारा करता है कहां सम है, कहां पर बात बढ़ेगी, कहां पर घटेगी। तो जैसे जो म्यूजिक का डायरेक्टर है वो कहीं हाथ में छड़ी लेकर के छड़ी से वो जितना भी वाद्य मंडली है उसको इशारा करता है, ऐसे श्री कृष्ण भी आज रास में नायक होकर के, संगीत के नायक होकर के, गदा के आकार की छोटी सी छड़ी लेकर के जिसके आगे ऊपर मूठ है, वो सारे गायन करने वाली जितनी भी मंजरी गण हैं उन सबों को निर्देश देते हुए विराजमान है गदाभ्रता। तो वो गदा हो सकती है। तो दो तरह से गदा का अर्थ किया, वंशी उसको धारण किए हुए हैं, अथवा कवि नृत्य में जो गायन समूह है, गायक समूह और वादक समूह, उन वादक समूह को एक लय में बांधने के लिए, उनको संकेत करने के लिए, जो कहां रस लय को उठाओ, कहां पर दबाओ, कहां छोटा करो, ऐसे छड़ी से सब पूरे मंडल को जो नियंत्रित करते हुए विराजमान है वे गदाभरता। ऐसे श्रीष्णा बोधम गदाभरता, मैं इनकी चरणरज को अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहती हूं, हम धारण करना चाहती हैं। मथुरा की जितनी भी द्वारका की स्त्रियां हैं वे कह रही हैं, ब्रज स्त्रियो यद वांछन्ति, अब कहीं भ्रम नहीं हो जाए, इसलिए ब्रज स्त्रियो यद वांछन्ति कहकर के एकदम पक्का कर दिया कि श्री राधिका उनकी ही चरण रज को ब्रज गोपी करना चाहती हैं। ब्रज में कितना ही व्याकुल हो जाए, कभी भी श्री ब्रज की गोपिकागण द्वारका जाकर के कृष्ण के साथ में, रुक्मणी के साथ में स्थित होना नहीं चाहेंगे। तो ब्रज गोपिकागण कभी रुक्मणी के साथ में स्थित होना नहीं चाहती हैं, इसलिए ब्रज स्त्री हो यद वांछन्ती, माने रास में श्री राधिका को लेकर के श्याम सुंदर जब निकुंज में पधारे, उस समय अंतर्धान होने में कृष्ण वियोग में व्याकुल होकर के ये ब्रज गोपिकागण ढूंढती हुई डोल रही हैं, और वहां पर श्री ब्रज की चरण रज, श्याम सुंदर की चरण रज है, अब प्रिया के चरण हैं बड़े कोमल, राधा रानी के चरण हैं अत्यंत कोमल, यद्यपि वृंदावन की भूमि, वृंदावन की रेत वो कपूर से भी अधिक, कपूर के चूरे से भी ज्यादा कोमल होकर के विराजमान, परंतु कहीं प्रिया के लग नहीं जाए, इसलिए श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल प्रिया मेरे पीछे पीछे चल जाओ। तो श्याम सुंदर ने अपने चरण रखे और श्री प्रिया श्याम सुंदर के चरण के ऊपर अपने चरण रखती हुई आगे बढ़ रही है। तो श्याम सुंदर के भी 10 चरण चिन्ह विराजमान, 19 चरण चिन्ह विराजमान है, और उनके ऊपर श्री प्रिया ने भी चरण चिन्ह रखे। श्याम सुंदर ने प्रिया को पहले से ही आदेश दे दिया है, हिदायत दे दी है कि अन्यत्र कहीं कोई कांटा कंकर, वृंदावन में है नहीं, परंतु शायद कोई कांटा कंकर हो वो कहीं आपके चुभ जाए, इसलिए मैंने जो चरण रखे हैं उस चरण रज के चरण के चिन्ह के ऊपर ही तुम चरण चिन्ह रखते हुए चले आओ, चले आओ। तो बध्वा पदई सुपुक्तानी विलोक्यार्ता समब्रुवन, वधु के चरणों के साथ में मिले हुए श्याम सुंदर के चरणों को देख करके ये सारी गोपियां श्याम सुंदर को पहचान गई हैं कि इस निकुंज में श्याम सुंदर होंगे। तो 19 चरण चिन्ह प्रिया जी के हैं, और 19 चरण चिन्ह ही पहले श्याम सुंदर के थे, फिर 19 चरण चिन्ह प्रिया जी के आए, तो 19 दुनिया 38 चरण चिन्ह हो गए। इन 38 चरण चिन्हों में 10 चरण चिन्ह जो हैं वो कॉमन हैं, श्याम सुंदर के चरणों में भी हैं और प्रिया जी के चरणों में भी है, जैसे ऊर्ध्व रेखा, जैसे कमल, जैसे चक्र, जैसे गदा, ये 10 चिन्ह ऐसे हैं जो प्रिया लाल दोनों के चरणों में एक से। तो 38 में 19 दुनिया 38, और 38 में से 10 गए तो 28 बचे, उन 28 में उसी समय 4 चरण चिन्ह और प्रकट हो जाएं, ऐसे 32 चरण चिन्ह श्रीमद महाप्रभु के राधा कृष्ण मिलित तनु, उसके 32 चरण चिन्ह वहां प्रकट हो रहे हैं, माने कमंडल, माला, दंड और कूर्म, ये जो 4 चरण चिन्ह हैं वो 4 चरण चिन्ह और प्रकट हो गए, कमंडल, माला, कूर्म और दंड, ये 4 चरण चिन्ह श्रीमद महाप्रभु के वे और प्रकट होते हुए विराजमान है। ऐसे 32 चरण चिन्ह उनसे युक्त होकर के वो चरण चिन्हों का सखीगण, सारी गोपिकागण दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो ब्रजस्त्री यद बांछंती, ब्रजस्त्री उन चरण चिन्हों को और उस रज को चाहती हैं, ऐसे रज को हम मस्तक पर धारण करना चाहती हैं, अर्थात श्री राधिका की दासी बनकर के यदि हम विराजमान हों तो हम प्रेम की पूर्णता प्राप्त करेंगी, अन्यथा महषी बनकर के भी हम प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं कर रही हैं। और गावश्चारे तो पुलंदे तृण विरोधा, वो चरण रज को ब्रज गोपिकागण चाहती हैं, पुलिंदीजन चाहती हैं, पुलिंदियों का वर्णन कर ही दिया, और तृण विरोधा वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के एक तिन के उस चरण रज को प्राप्त करना चाहते हैं। और गावश्चारे तो गोपाहा, और कभी श्याम सुंदर कहां चले गए, गैयाओं को ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर कहीं अलग गए हैं और गोप कहीं अलग गए। अब गोप श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने के लिए वे चरण चिन्हों का ही आश्रय ग्रहण करके श्याम सुंदर को ढूंढते हैं। तो गायों को चराते हुए गोप पादस्पर्शम महात्मना, जिन श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श करना चाहते हैं, और जब कृष्ण मिल जाते हैं, भैया कन्हैया तू कहां चलोगे, हार गए होगा, ला तेरे पाम पलोट दऊं, मैं पाम मसल दऊं, ऐसा कहकर के श्री सखागण श्याम सुंदर के चरण दबाते हैं। कभी श्याम सुंदर सखाओं के चरण दबाते, तो पादस्पर्श महात्मना, सखागण श्री कृष्ण के चरण दबाते हैं और श्री कृष्ण सखाओं के और बलदाऊ जी के चरण दबाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि पाद संवाहनम चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः, तो कोई महात्मा परम भाग्यशाली श्री कृष्ण के चरणों को दबाते हैं। कभी श्री कृष्ण बलदाऊ जी के चरणों को दबाते हैं, और चरणों को दबाते दबाते ही अपना श्याम रंग बलदाऊ जी को दे देते। ब्रज में जितने भी दाऊ जी हैं सब सांबरे दाऊ जी हैं, गोरे दाऊ जी तो एक आध जगह हैं, नहीं तो सब जगह सांबरे दाऊ जी हैं, श्याम वर्ण के दाऊ जी हैं। तो पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः, श्री श्याम सुंदर भी पाद संवाहन, परस्पर पाद संवाहन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो ये केवल भाव से, इनकी भावना ये है कि केवल भाव से गोपी गाय मृग नग ये सब के सब श्री कृष्ण की सेवा करते हुए ही विराजमान होते हैं। तो यहां पर ये प्रिय नर्म सखा गाय गोप, इनका नाम तो ले लिया केवल अपने भाव को छिपाने के लिए, इनकी जरूरत नहीं थी, परंतु अपने भाव को छिपाने के लिए इनका नाम ले रहे हैं कि गावश्चारे तो गोपाहा। ये यहां पर जो कह रही हैं श्री गोपिकागण, वो केवल अपने भाव को छिपाने के लिए वे कह रही हैं कि कृष्ण के चरणों की रज की वंदना सब करते हैं, सब करते हैं, ऐसे हम भी कर रही हैं, कौन सी बड़ी बात। तो केवल अपने भाव को छिपाने के लिए कभी बलदाऊ जी का नाम ले लेती हैं, कभी गायों का नाम ले लेती हैं, सबका नाम लेते हुए विराजमान होती हैं। परंतु इनका जो मुख्य भाव है वो मुख्य भाव श्री कृष्ण में ही विशेष रूप से विराजमान है। इनमें कोई प्रिय नर्म सखा वो इस भाव का पूरी तरह से अनुमोदन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, कामना की ही इनमें विराजमान है, प्रधानता है। इसीलिए लक्ष्मी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है, इसका वर्णन श्री नाग पत्नी गण कर रही हैं। नागलीला में, काली दमन की लीला में नाग पत्नी गण वंदना करते हुए कह रही हैं कि कस्यान भावो से न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद बांछया श्री ललनाचर तपाह विहाय कामान सुचिरम धृतम व्रता। हमारे पति इस काली को कस्यानुभाव, इसने कौन सा पुण्य किया जिसका ये प्रभाव है कि आपने अपने चरणों को काली के सिर के ऊपर स्थापित किया है और इसके मस्तक के ऊपर तिलक चिन्ह अंकित कर दिए हैं। हम अपने पति को बार बार समझाती रही कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, जैसे हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ऐसे कृष्ण की भक्ति करो। इन ब्रजवासियों को तुम जो उद्वेग प्रदान कर रहे हो, गायों को उद्वेग प्रदान कर रहे हो, वो उचित नहीं है। उस समय हमारा पति हमारी खिल्ली उड़ाता हुआ कहता था कि अरे तुम तो स्त्री जाति हो, किसी के महिमा को देख करके बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती हो, अरे मेरे बराबर बलवान कौन है। तुम कह रही हो भी बड़े बलवान हैं, बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, ऐश्वर्य से समग्र से बीज से यशस्वी है, उनमें सब विराजमान हैं। तुम लोग स्त्री जाति होकर के बस किसी की जरा सी महिमा देखी और एकदम प्रभावित हो जाती हो। मेरे सामने कौन है, मेरे पास में विश्व का बल है। और वो काली अपने विष के बल के कारण कृष्ण की शरणागति ग्रहण नहीं कर रहा था हमारा पति। परंतु महाराज आपने जब इसके सिर के ऊपर मारी लात, इसके 101 जो फण हैं उन सबों को आपने जब घायल कर दिया है, सबसे 101 फणों से मुख से रक्त पटकते हुए जब ये निराश हो रहा है, पराजित हो रहा है, तब इसके मन में विचार आया है कि ओहो हमारी पत्नी जो हमसे बार बार कहती थी कि कृष्ण ईश्वर हैं और मैं नहीं मानता था, आज पता लग गया मेरी पत्नियां सही कह रही थी। और मैं भी तम अरणम मनसा जगाम, ये अब मेरे शरण स्थल हैं, मैं इनकी शरणागति मन ही मन में ग्रहण करता हूं। आहा ये ईश्वर हैं, इस बात का मुझे अनुभव हो गया, अब मैं इनकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। और जो मन के द्वारा नारायण के रूप में श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए ये उनकी शरणागति ग्रहण कर रहा है, सारी नागपत्नी गण मन में विचार कर रही हैं, बड़े मंगल की बात है कि हमारा पति अभी तक कृष्ण विरोधी था, परंतु अब यह भी वैष्णव बन गया है। ठाकुर ने इसके माथे के ऊपर चरण चिन्ह भी अंकित कर दिए हैं और अब तो वैष्णव चिन्ह भी धारण करके और हृदय में भी दास भाव धारण करके ये भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहा है। ऐसे वैष्णव पति के प्राणों की रक्षा करना हम पतिव्रताओं का परम परम कर्तव्य है। इसलिए ये नागपत्नीगण अपने उत्तरीय का त्याग करके, केशों को बिखरा करके, छोटे छोटे सपोलों को आगे करके, अंजलि बांध करके श्री कृष्ण से स्तुति कर रही हैं कि कस्यान भावोस्यन देव विद्महे, हे देव हमारे पति के ऊपर कौन सा ऐसी इनने पुण्य किए होंगे कि जिस पुण्य के अनुभव के रूप में, पुण्य के रिएक्शन के रूप में इनको तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, आपकी चरण रज को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये चरण रज का प्रभाव है, ये चरण रज अद्भुत है कि आपकी चरण रज न जाने कितने भाग्य से इसको मिली। धन्य है शिवरज की चरण रज, ये श्याम सुंदर की चरण रज, उस चरण रज के अधिकार को यदि कोई प्राप्त करे तो वो धन्य हो जाए। न जाने कितने पुण्यों का ये फल है कि वृंदावन आगमन हो और वृंदावन आगमन होकर के कभी गोपी चंदन से तलक लगाया जाए, कभी तुलसी थामे की जो रज है उसे तलक लगाया जाए, कभी श्री राधा कुंड की चरण रज उससे तिलक लगाया जाए, कभी श्री निधवन राज की चरण रज, श्री सेवा कुंज उनकी चरण रज उससे तिलक धारण किया जाए, न जाने कौन से भाग्य से ये सौभाग्य की प्राप्ति हुई है हमारे पति। यद वांछया श्री ललना चरत तपह, यहां पर कह रहे हैं कि श्री ललना उसने भी इस चरण रज को प्राप्त करने के लिए तप किया। यद वांछया श्री ललना चरत तपह, श्री ललना तप करती हुई विराजमान है। विहाय कामान सुचरम धृतव्रतः, अन्य जितनी भी कामनाएं थी उन सारी कामनाओं को इसने त्याग किया और सुचरम धृतव्रतः, ये चरण रज मुझे प्राप्त हो इसके लिए तप तापसी बन करके वो लक्ष्मी बेलवन में आज भी तप कर रही है। तो ऐसा सुचरम धृतव्रतः, बहुत दिन से व्रत धारण करके जो इस चरण रज को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रही है वो लक्ष्मी भी परम परम धन्य है। तो नाग पत्नी इनकी उक्तियों के द्वारा भी यही बात प्रकट हो रही है। श्री उद्धव उनने भी यही वचन ऐसे ही वचन कहे। यहां पर श्री शब्द रुक्मिणी के रूप में संगत नहीं है, उद्धव भी यही कह रहे हैं कि आहा ये जो ब्रजवासी श्री ब्रजरज उसको मुझे आसाम हो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावन किमप गुल तवषधी नाम, श्री राधा रानी की चरण रज मुझे मिले वृंदावन में कोई गुल्म लता औषधि हो करके मैं जन्म धारण करूं। या दुस्तेयम स्वजन मारे प्रथम चेत्वा, इन ब्रज गोपिकाओं ने दुस्ते स्वजन आर्य पथ का त्याग करके भेजो मुकुंद पदवी श्याम सुंदर की चरण रज को प्राप्त किया। तो ये रुक्मिणी को भी वो चरण रज प्राप्त नहीं है वो यहां पर प्राप्त हो रही है। तो नायम श्रियोंग नितांत रसे प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासो सवस्य भूगंड गृहित कंठो लब्धा शशाम ये उद्गार ब्रज सुंदरीणा। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नायम श्रियोंगो लक्ष्मी ने भी हे अंग हे परम प्यारे नितांत रस रते प्रसादम, ऐसे रति के प्रसाद को नहीं प्राप्त किया, ऐसे प्रेम के प्रसाद को लक्ष्मी ने भी प्राप्त नहीं किया। स्वर योषिताम, जब लक्ष्मी को यह सौभाग्य नहीं है कि कृष्ण के चरणों को पकड़ करके वे अपने वक्षस्थल पर धारण करें और कृष्ण की चरण रज उनको प्राप्त हो जाए और कुछ कुमकुम से कृष्ण के चरण युक्त हो जाए, जब लक्ष्मी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है और उसके लिए वे अभिलाषा कर रही हैं, तो नल निगंध रुचाम जिनके अंग से कमल सरी की कांति निकल रही है गंध निकल रही है, ऐसी स्वर योषताम स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या, वे तो कहीं भी टिक ही नहीं रही हैं स्वर योषताम। तो जब लक्ष्मी को यह सौभाग्य नहीं है तो स्वर्ग की अन्य स्त्रियों को अप्सराओं को यह सौभाग्य कहां से प्राप्त होगा। भले ही वे कितनी भी सुंदर हैं और वे पद्मिनी नायिका होकर के नलन गंध रुचाम पद्मिनी नायिका होकर के भी विराजमान हो कुतोन्या, जब लक्ष्मी को यह सौभाग्य नहीं तो अन्यों को यह सौभाग्य कहां से हो जाएगा। कि रासो सरस से भुजदंड गृहित कंठा, श्री श्याम सुंदर ने अपनी भुजाओं से श्री प्रियाओं की गलवैया लेकर के कंठ को ग्रहण करके आप रास में नृत्य करते हुए विराजमान है लब्धाशेषाम, और इन गोपियों ने सारे आशीर्वाद सारी अभिलाषाएं प्राप्त कर ली, वो गोपी ही परम धन्य विराजमान है, वे परम परम धन्य होकर के ऐसी गोपियों की चरण रज हमको मिले तो यहां पर रुक्मणी जी जो प्रार्थना कर रही हैं कि काम्याम एतस्य श्रीमत् पादरज श्री है, यहां श्री शब्द का तात्पर्य राधिका ही है, ब्रज गोपिकागण ही हैं, कोई दूसरी श्री शब्द का अर्थ नहीं हो सकती है। वे श्री राधिका सर्वोत्तम श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं, इसलिए श्री उपनिषदों में कहा गया कि शास्त्र दृष्टया तु उपदेशः वामदेव वत्, के शास्त्र की दृष्टि से भी सर्वोत्तम जो उपदेश है वो सर्वोत्तम उपदेश सर्वोत्तम पदार्थ श्री कृष्ण ही हैं। जैसे वामदेव वत् श्री वामदेव, उन्होंने वे कभी इंद्र बन गए, कभी ब्रह्मा बन गए, कभी वे कुबेर बन गए, परंतु उनको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई और लौट लौट करके आए और तब उन्होंने तप किया। तप करने के बाद में फिर उन्होंने ब्रह्म को ही, श्री कृष्ण को ही, सगुण ब्रह्म को ही पर तत्व करके माना। तो वामदेववत, वामदेव ऋषि, वो जैसे अंत में परतत्व को ही प्राप्त करके संतुष्ट हुए, ऐसे ही यहां पर शास्त्र की दृष्टि से श्री कृष्ण ही परतत्व होकर के विराजमान हैं। महेंद्र ने, इंद्र ने परमेश्वर दुर्गया अपि अंगरोपासना शास्त्र दृष्टया स्वाभ्यादेन उपदिष्टा। श्री दुर्गा, उनको भी अहंकार, अहंगरोपासना में मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही इंद्र हूं, इस प्रकार अंगरोपासना श्री साधक ने प्राप्त की। श्री राधिका सबसे परिपूर्ण होकर के विराजमान, इसीलिए कहा गया बृहद गौतमी तंत्र में कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांत सम्मोहिनी परा। और श्रीमद् भागवत में भी ये कहा कि अनया राधे तो नूनम भगवान हरिश्वरः, कि अनया माने इन श्री राधिका ने ही श्री कृष्ण की आराधना की है, अथवा अनया राधिता, श्री कृष्ण राधिका के साथ में यदि कोई प्रतिस्पर्धा करे तो वो अनया, उसमें बुद्धि नहीं है, नय नहीं है। अनया का दूसरा अर्थ होगा, अनया माने उसमें बुद्धि नहीं है, वो नीति के विरुद्ध आचरण कर रही है। यदि कोई राधिका से प्रतिस्पर्धा करे तो वो उचित नहीं होगा, क्यों? भगवान श्री हरि, ईश्वर भगवान इन श्री राधिका की आराधना करते हैं। दोनों तरह से अर्थ कि अनया राधिता माने श्री कृष्ण ने इनकी आराधना की है, अथवा भगवान हरिश्वर नूनम आराधिता, श्री भगवान हरिश्वर वो इनकी आराधना करते हैं। सर्व लक्ष्मीमयी वे यंदो विहाय गोविंद, हमारा त्याग करके गोविंद इन श्री राधिका के साथ में विराजमान हैं। इस प्रकार श्री राधिका के कुछ कुमकुम से युक्त चरण रज को ही हम अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं, क्योंकि तत्राते सुश्वेताभिर भगवान देवकी सुतः, श्री राधिका के साथ में ही श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत शोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। यद्यपेतत् प्रकरणम तत्रापेकांत भक्तानाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसा, इसलिए ठीक ही कहा है कि एकांत भक्तों के लिए चतुर्भुज रूप वह भी उतना प्यारा नहीं है जैसा रूप श्री कृष्ण का प्यारा है। कृष्ण के रूप से जैसे प्रभावित होते हैं वैसे किसी और के रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। यद्यपि तत्प्रकरणम सिद्ध भक्त गुणाश्रितम तथाप्यन्ये तया दृष्टया सुइत्यत्रां कीर्ततम। अब यहां पर यद्यपि ये कह रहे हैं कि कृष्ण में इतनी प्रीति होना कि चतुर्भुज रूप को भी स्वीकार न करना। श्री और कृष्ण इन दोनों में यद्यपि समानता है परंतु रस में कृष्ण उत्कृष्ट हैं, ये जो भाव है ये भाव यद्यपि सिद्ध भक्तों का भाव है परंतु फिर भी यद्यपि तत् प्रकरणम सिद्ध भक्त गुणाश्रितम, ये जो वर्णन है वो सिद्ध भक्तों के लिए होना चाहिए। यहां पर प्रसंग चल रहा है साधन भक्ति का, ये लहरी जो चल रही है ये साधन भक्ति की है और इसमें सिद्ध भक्तों की बात नहीं कहनी चाहिए। तथा प्यन्ने तथा दृष्टिया स्यु, परंतु अन्य लोग इस दृष्टि से यदि देखेंगे कि केवल अन्यों को उपदेश देने के लिए कहा गया कि श्री राधिका के साथ में कृष्ण वे लक्ष्मीपति श्री नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, ये अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए हमने ये प्रकरण कह दिए। यद्यपि जो साधक भक्त हैं वो कृष्ण और कृष्ण के सभी परिकरों में सभी अवतारों में आदर की दृष्टि रखते हैं, जो साधक अवस्था में हैं वे साधक अवस्था में तो कृष्ण और कृष्ण के सभी अवतार उनके प्रति आदर की दृष्टि रखेंगे और उनकी वंदना करेंगे, परंतु फिर भी उनको आगे पहुंचना है कहां, सर्वोत्तम उपासना कहां होगी, सर्वोत्तम उपासना होगी वह श्री कृष्ण में माधुर्य का सर्वोत्तम स्वरूप दिखेगा, ये दिखाने के लिए हमने यहां पर ये कह दिया कि सिद्धांत में कृष्ण और नारायण इन दोनों में अभेद है, फिर भी रस में कृष्ण रूप या सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। तो प्रसंग चल रहा था, प्रसंग के अनुसार ये कहीं संकेत कह दिया, प्रसंग चल रहा था केवल इतना कि मोक्ष की भी अपेक्षा श्री भगवत भक्ति श्रेष्ठ है और सालों के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व इन पांचों प्रकार की मुक्ति को भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रसंग में एक विचार आया कि इनमें कृष्ण रूप प्रधान है, माने भगवत स्वरूप प्रधान है, भगवत स्वरूप प्रधान है और उस भगवत स्वरूप में भी श्री कृष्ण के आगे नारायण का स्वरूप भी रसिक जनों को श्रेष्ठ नहीं है। तो प्रसंगानुसार ये कह दिया, वर्णन कर रहे थे कि भक्ति की महिमा प्रधान है, भक्ति किसकी की जाए तो ब्रह्म की भक्ति, फिर कहा नहीं ब्रह्म की भक्ति नहीं श्री भगवान की भक्ति की जाए, फिर कहा नहीं भगवान की भक्ति से भी काम नहीं चलेगा स्वयं भगवान कृष्ण उनकी भक्ति की जाए, और स्वयं भगवान कृष्ण में जो द्वारकाधीश उनकी भक्ति नहीं और श्री वैकुंठनाथ उनकी भक्ति नहीं, द्वारकाधीश की भी भक्ति नहीं, ये बताने के लिए यहां पर श्री कुरुक्षेत्र मिलन का प्रसंग निरूपण किया कि रुक्मणी प्रभृति श्री द्वारकाधीश की भक्ति तो नित्य करती हैं परंतु उनके हृदय में भी नंद नंदन की भक्ति करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। तो मोक्ष की अपेक्षा ब्रह्म सेवा ब्रह्मोपासना की अपेक्षा भगवत उपासना श्रेष्ठ, भगवत उपासना का तात्पर्य है परम व्योम नारायण उनकी उपासना श्रेष्ठ, उन नारायण की उपासना की भी अपेक्षा श्री कृष्ण की उपासना श्रेष्ठ द्वारकाधीश की, और द्वारकाधीश की भी अपेक्षा श्री ब्रजनंदन कृष्ण उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ, ये पूरा क्रम है और इसीलिए इतने सुंदर सुंदर ये दोनों प्रकरण यहां पर प्रस्तुत किए कि ब्रह्म उपासना की अपेक्षा भगवत उपासना श्री लक्ष्मी उपासना उनकी श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्री कृष्णोपासना लक्ष्मी नारायण उनकी उपासना श्रेष्ठ, और लक्ष्मी नारायण की उपासना की भी अपेक्षा द्वारका की उपासना और द्वारका की उपासना की भी अपेक्षा ब्रजनंदन उनकी उपासना अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो पहले नागपत्नियों के प्रसंग के द्वारा ये कहा कि लक्ष्मी श्री कृष्ण के चरणों को चाहती हैं, फिर रुक्मिणी की प्रार्थना के द्वारा ये दिखाया कि रुक्मिणी भी श्री ब्रजनंदन की उपासना चाहती हैं, अतः वृजेन्द्रनंदन उपासना ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है, ये निष्कर्ष हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।